Feel It, niczym mocarny tribal dub. Zdecydowanie jedna z najbardziej oryginalnych kompozycji na tym albumie, pokazująca prawdziwe producenckie mistrzostwo Benjamina Bena Dub FX-a. Zanim jeszcze ostatni utwór z tej płyty na pożegnanie z australijskim kompozytorem, raperem, wokalistą, tekściarzem, producentem, to ważna informacja. Trasa The Open Secret Society dociera również w naszą część Europy. 3 października Bratysława, 4 października Łódź, 5 października Warszawa, 7 października Kraków, 8 października Praga, 9 października Brno i 10 października Ostrawa. To w naszym rejonie. Wybierzcie się na doświadczenie koncertowe. Naprawdę warto. I na koniec jeszcze Up. For my friends, yo, I would have given up. If it wasn't for my fans, I would have given up. I would have given up, I would have given up. So I'm thankful every day when I wake up. I'm thankful every time when you show up. I'm projecting love and light with my chest up. When I rest up, how I feel blessed up. Cause I found the time for self-loving. And I'm working every day, hey. And I know I follow my calling. From a vision whenever I pray, yeah. And I know that you lift me up, you fill my cup, you got me when I'm reaching up. Hey, can you feel that we be drifting up? So listen up, I know that you can hear it when I feel the love. Na na na na na na na. Oh, they wanna see me falling. Na na na na na na na. On my face now. Na na na na na na na. I keep on rising. Na na na na na na na. You keep me up, hey. So, hold tight, I'm not ready to go. My mission just started, you're my mission control. From the depth of my soul, I try to give you my gold. Getting better with age and every album we sold. Out in the street, man delivering beats to the people we meet. Out in the cold, tapping their feet, generating the heat, elevating the peak. Man, I feel your love, let the cycle repeat. So I send you my gratitude, and I promise not to let you down. And now you see that you're in our crew. You are a part of this loving sound. And yes, you lift me up, you fill my cup. You got me when I'm reaching up, hey. Can you feel it? We be drifting up. So listen up, I know that you can hear it when I feel the love. Na na na na na na na. They'll never see me falling. Na na na na na na na. Off my face because of you. Na na na na na na na. Keep on rising, na na na na na na na. Always moving on up, na na na na na na na. They wanna see us falling, na na na na na na na. Fighting and always dividing, na na na na na na na. We'll keep on rising. Up. Prawdziwy przebój. Ludzie mogą machać rękoma od lewej do prawej. I tak też kończy się ta płyta i tak zapewne kończyć się będą nadchodzące koncerty tego australijskiego mistrza. Teraz, szanowni państwo, rozpoczynamy w strefie Dread temat winyli. Dzisiaj rozpisany na dwie pozycje. Najpierw kawałek cyfrowy, ale opowiadający o winylach. Na wokalach hiszpański wokalista Marcus Ay, który razem z niezwykłą szwajcarską grupą The 18 w Parallel w ich studiu w pełni live na dwucalową analogową taśmę zarejestrował singla z piosenką Wax Box. A Wax Box to oczywiście takie pudełko na winyle. Ja mam z tym problem. Grałem w sobotę imprezę winylową na Chmielnej, no i miałem taki paździerzowy koszyk na winyle, wyglądający bardzo nieprofesjonalnie i w dodatku ciężki i narażony na deszcz. Muszę sobie sprawić jakiś lepszy Wax Box, bo czasami zdarza się z tymi płytami jednak przemieszczać. Piękna piosenka. Posłuchajmy. It's time to stay, no time for sitting, it's time to play, it's worrying rhythm. I tell you this, I want it makes you really feel better. I tell you this, I want it really makes become sweeter. It's time for fun, no time for beating, it's time to dance. The lecture we are brought, the diamonds in the ball. Oczywiście ukazuje się również na winylowej siódemce, a z drugiej strony dubowa wersja Francuzów z Dub Shepherds. No i teraz czas na prawdziwy Wax, stała część strefy Dread, piosenka z winyla. Dzisiaj będzie piękna, klasyczna kompilacja The Trojan Story. to jest box, a właściwie trzy boxy, kompilacja trzech boxów po trzy albumy. Niesamowita składanka Trojan Records, pokazująca najlepszą jamajską muzykę stworzoną w latach 71-81. Dla mnie te kompilacje mają wielkie znaczenie, ponieważ dostałem je od mojego przyjaciela Nestora Reggae w polskim radiu, przyjaciela, przewodnika Włodka Kleszcza. Włodku, pozdrawiam cię serdecznie. Być może teraz tego nie słuchasz, bo wiadomo, pora jest późna, ale odsłuchasz przy jakiejś nadarzającej się okazji. Piękne płyty, które przywołały we mnie miłość do starej jamajskiej muzyki z winyla, bo nic tak dobrze nie brzmi, nawet jeżeli troszeczkę trzeszczy. A tutaj jeszcze mamy taki personal touch, ponieważ na wkładce z opisami wszystkich tytułów zauważyłem punkty zrobione czerwonym flamastrem, kropeczki, odhaczone zapewne przez Włodka, co zostało zagrane na antenie radiowej. Wybrałem numer, później sprawdziłem i bach! Okazało się, że Włodek najwyraźniej go chyba nie grał, a to jeden z moich ulubionych, przepiękny Dennis Brown, nauczyciel śpiewu Boba Marleya w wersji Phila Prata Soul Syndicate. Dennis Brown miał wtedy 16 lat. Piękna piosenka. What about the half? A co z drugą połową? Pozdrowienia. What about the half that's never been told? Look how long it's been kept a big secret. Look how long it's been hidden away. The half that's never been told. What is hidden from the wise and shall reveal to babe and suckling the half that's never been told. Oh, the half. Cudowne nastroje. To był rok 1972, prosto z winyla Dennis Brown. Teraz będzie o Azerbaijan Punk Eco Fest 2025, którego kolejna edycja odbywa się w pięknej Pobiednej, w byłym województwie jeleniogórskim, obecnie dolnośląskim. Festiwal, który pokazuje pozytywną wibrację w punk rocku, podobnie jak na przykład Rok na Bagnie i jeszcze kilka imprez rozstrzelonych w różnych punktach naszego kraju. Cieszę się bardzo, że istnieją takie festiwale, że skupiają załogę, że nie ma już na nich takich bolączek polskiego punk rocka, z którymi miałem do czynienia w latach 80. i 90., że jest fajnie, sympatycznie, grają dobrą muzykę i często ociera to również o około jamajskie klimaty. Na Azerbejdżan w tym roku m.in. Psy Wojny, Big Cyt, Siekiera Tribute, TZN Ksenna, Stan Oskarżenia, Breakout z Francji, Azerbejdżan rozpoczyna całą imprezę, to jest w piątek, a w sobotę Dr. Fleischmann, Saigon, Lazy Class, Zbutnik z Czech, Red London z Wielkiej Brytanii, Proletariat, wielka gwiazda, na którą czekam, Discharge z Wielkiej Brytanii, Skorup, Infrariot z Anglii i WC na koniec. A w piątek tradycyjnie jadę tam, by po koncertach wystąpić z moim punki reggae party setem. Serdecznie zapraszam na fusion, na połączenie stylów, na dubowy post-punk, na hardkorowe reggae, na punkowców grających ska i tak dalej, i tak dalej. Tych wątków wspólnych jest bardzo dużo i cieszę się, że jest taka okazja, kiedy mogę eksplorować swoje zbiory w tym właśnie kierunku. Nie może być inaczej niż The Clash teraz, czyli główny przedstawiciel załogantów punkowych promujących reggae. I One More Time z albumu Sandinista, wydanego w 1980 roku, wersja nieco inna niż znana powszechnie z płyty, z nieco większym udziałem Jamajczyka Mikey Dreada. Everybody can't One More Time. Jeszcze raz powraca również do strefy Dread Adrian Sherwood, który 45 lat temu powołał do życia w Londynie swoją wytwórnię O New Sound Records i zmienił między innymi moje życie. Jest kluczową postacią brytyjskiej sceny muzycznej, nierozerwalnie związany z historią reggae, ale jego też osobisty i radykalny stosunek do dźwięku i muzycznej produkcji czynią go postacią z zasługami, które wykraczają daleko poza jeden tylko styl. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie pracował nad zgoła nieregowymi rzeczami. Z producentem dubstepu Pinchem zrekonstruował kilka utworów indie rockowego Spoon. Dodał też dubu do Reset in Dub, jego przeróbki Panda Bear i dużo innych historii, innych remiksów. Jednakże 13 lat trzeba było czekać na kolejny jego solowy album, trzeci album zatytułowany The Collapse of Everything, Upadek Wszystkiego. To bardzo mroczny tytuł, muzyka również bywa bardzo mroczna, a przede wszystkim oryginalna i psychodeliczna. I trzecia 22 to chyba dobry czas, by rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie z Adrianem Sherwoodem. jakby się człowiek wybrał na jakiś dubowy film. To historia, która właściwie nie ma początku i końca, ale rozpisana jest na 10 instrumentalnych utworów, które przywołują de facto muzykę filmową do mojego umysłu. Sherwood nie był tutaj sam, zaprosił zespół wyjątkowych muzyków na dęciakach i na klawiszach Alex White z grupy Primal Scream. Oprócz tego jego stali współpracownicy, tacy jak Doug Wimbish, na przykład grający na basie w jednym z utworów, które grałem już w Strefie Dread. Pojawia się nawet Brian Eno, który już wcześniej z Adrianem kombinował różne duby. Płyta, która pokazuje oryginalny styl Adriana Sherwooda. Styl, który zabiera nas gdzieś daleko w przestrzeń kosmiczną, wypełnioną nowatorskimi efektami brzmieniowymi, nowymi urządzeniami, które wysyłają dźwięki bębnów czy gitar gdzieś w odległe przestrzenie. Bardzo miła dla mego ucha płyta, mimo smutnego w sumie kontekstu, bo Adrian wspomina, że do stworzenia tego krążka zainspirowała go strata dwóch wielkich przyjaciół, perkusisty Tuckhead, Keitha LeBlanca i frontmana m.in. The Pop Group czy Mafii, Marka Stewarta. Tekst tego drugiego właśnie zainspirował tytuł albumu, który według Sherwooda ma dwojakie znaczenie. Podsumowuje jego uczucia związane z tą stratą i komentuje to, co dzieje się teraz na świecie, zarówno politycznie, jak i ekologicznie. Utwór tytułowy – Upadek wszystkiego. Thank you. Bardzo odważne doświadczenie dźwiękowe. Za to zawsze bardzo ceniłem Adriana Sherwooda. Bandcamp.com podsumowuje swoją recenzję. Dap może i utrzymuje ten album na swoim miejscu, ale The Collapse of Everything wciąż stanowi unikatowy wpis do kanonu Sherwooda. Tworząc odważną różnorodność pejzaży dźwiękowych, podopieczny Lee Scratch Perego z powodzeniem przekracza swoją strefę komfortu, udowadniając, że zna się na wielu muzycznych klimatach. Trudno nie zgodzić się z tym głosem, a ja mam jeszcze dla was jeden kawałek o przedziwnym, rozwalającym wręcz tytule. Dabowy mecz Hiroshima. Adrian Sherwood. Hi, this is Adrian Sherwood on New Sound. You're listening to Streffa Dread with Macken. Na koniec brzmienia wręcz industrialne, chciałoby się powiedzieć. Adrian Sherwood nigdy nie przestaje muzycznie poszukiwać. Polecam wam oczywiście tę płytę The Collapse of Everything. Ukazała się bodajże w piątek. Co wiemy o muzyce reggae z Chorwacji? W Polsce bardzo niewiele. Jedyny zespół, który gdzieś w mojej wyobraźni i pamięci przewija się, to pamiętna grupa Radical Dub Collective, która nawet odwiedzała swego czasu festiwale i kluby w Polsce. Tego zespołu już dawno nie ma i ja od wielu lat nie słyszałem niczego o lokalnych, ciekawych załogach, za wyjątkiem tego, że oczywiście festiwal Outlook, który odbywa się w tym kraju, to jest taka impreza bardzo basowa, na której występuje również wielu moich faworytów. I tak myślałem, że w tej Chorwacji niewiele się dzieje, aż dostałem maila, czy nie jesteście zainteresowani zespołem One Dread na festiwal w Ostródzie. Nie słyszałem nigdy zespołu One Dread, więc przyjrzałem się i muszę powiedzieć, że jestem całkiem oczarowany. Posłuchajcie. Mighty Lioness. One Dread, grupa reggae, dub, dancehall z Zagrzebia, powstał w 2007 roku. Od tamtej pory występuje w w całej Chorwacji, również trochę w Europie, na festiwalach, w klubach. Jednak dopiero w 2015 roku podjęto bardzo kluczową, strategiczną decyzję. Otóż trzy wokalistki, które przed chwilą o sobie śpiewały TNT jak Trotyl, czyli T, Nika i Tena, przeszły z chórków na front. Do tej pory zespół wykonywał głównie standardy roots, reggae, ska i dubu. W czasie pandemii zmuszony był sobie zrobić przerwę od występów, których zagrali wcześniej około 400. No i w 2021 roku wjechali piosenką Remembering, a później kolejne single, teledyski i płyta Rewind, Play, Repeat, której słuchamy w chwili obecnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa PDV Records na początku 2024 roku. Muzyka powoli jakoś dociera z Chorwacji do Polski. Cieszę się bardzo, że mogę ten zespół zapewne po raz pierwszy prezentować na antenie Polskiego Radia. Dziewczyny są niezwykłe i ich Bad Boys, czyli załoga instrumentalna, również nie patyczkują się. Kolejny kawałek, Diabeł jest tutaj. Watch out, watch out. choć to bardzo inna muzyka, chciałoby się powiedzieć, Polska ma swoje Shashamani, a Chorwacja ma One Dread. I tu zapewne muszę skorygować, że w TNT Vocal Force to nie jest T w imieniu dziewczyny, bo to chorwackie imię, więc Tea zapewne jest jedną z wokalistek, a Nika i Tena to najwyraźniej siostry, bo mają takie same nazwisko Starcewicz. No i ważna sprawa, miksem całości zajął się znany w środowiskach dubowych Dr. Obi z Amplifier Music, a oprócz tego mamy gościa z formacji Kalifat Dub. No i tyle chyba na temat One Dread. Sprawdźcie w internecie ich dosyć zabawne, ciekawe teledyski. Zobaczcie, jak dziewczyny wyglądają, bujają się. Mają też bardzo fajne covery, na przykład Ini Kamoze, warte sprawdzenia. A teraz jeszcze przed nami dwa numery z tej płyty, Culture of Fear i Spliffing. Culture of fear. Broken system. Culture of spliff in culture. Hope you like ganja. Listen our music in a rub-a-dub style. Feel the rhythm with your body. Hear it! A few cigarettes were left on a table. To challenge me in a way I could never imagine. Temporary break structures of feelings and one more smoke I take. Hear it! And the only way possible to reach happiness is to be the change you want to see in the world. So don't give up on your dreams and keep on moving. Wcześniej Kultura Strachu, a teraz Spliffin. To było spotkanie z chorwacką grupą One Dread z Zagrzebia. Pora już żegnać się z wami. Na koniec kolejna zmiana klimatu. Mac a Mili, czyli do usłyszenia moi mili w luźnym tłumaczeniu. Będzie to nowa jamajska grupa Sultani z Portmore, Bad Boye Dancehallowi. Realizacja audycji Ewa Wichrowska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Do usłyszenia za tydzień w Strefie Dread. Meet out, big fraud. Sultans, we every link is a lord. Lifestyle rich, kings in charge. Yeah, we make a lot of money. Sultans, we make a lot of money. Yeah, we make a lot of money. Well, for the quid, not enough funny. For big crook, big quid, big tip, big whip, big trip, big bit, to make a lot of money. For big click, big. Big script, big, big move with the p***, we're not doing nothing funny. Oh, we do it, chop a line, I make a milli. Chop a line, I make a milli. Chop a line, I make a milli. Yeah, I saw a bangy line, I make a milli. Top chef, top four daily with stock stacks. Big cook, better with the big fat. Money flex, man, nothing mean still get. Man, a top cook, this a big fraud. Top class, they will bang this line hard. Move in a sequence, man, a big boss. Been flipping, so we got big yard. Lord, big crook, big with big tip, big whip, big chip, big bit to make a lot of money. For big click, big. Big script, big, big move with the b**k, we're not doing nothing funny. How we do it? Chop a line, I make a milli. Chop a line, I make a milli. I said we chop a line, I make a milli. I said we bang a line, I make a milli. Pitch black be my on the front door for your that's it down. Couple skull tie up in a witchcraft. So if I no money talk, please keep a chit chat with ya. Not going if me can bring spinna chick to get a whole rap in the line, me no in a riff rap. Then I do the money gram like a me a did flash, yeah. Big crook, big whip, big tip, big whip, big chip, big bit to make a lot of money. For big click, big, big script, big, big move with the b**k, we're not doing nothing funny. Oh, we do it. Chop a line, I make a milli. Chop a line, I make a milli. Yeah. Chop a line, I make a milli. I said we bang a line, I make a milli. Oh, we do it. Chop a line, I make a milli. Chop a line, I make a milli. Yeah. Chop a line, I make a milli. I said we bang a line, I make a milli. Prime time, free lodge, me choke, big fraud. Sultans, we every link is a lot. Lifestyle rich, kings in charge. Yeah, we make a lot of money. Sultans, we make a lot of money. Yeah, yeah, yeah, yeah, we make a lot of money. Well, well, for the quid, no, they're nothing funny. Oh, we do it. Chop a line, I make a milli. Mm-hmm. Chop a line, I make a milli. Yeah, yeah. Chop a line, I make a milli. I said, we bang a line, I make a milli.